Ge mig en slant och jag får till ett stycke bröd. Nöss i min sko och jag har inte några strumpor. Snart i mig ska jag finna min bleka död. Jag har växt upp i det smutsiga svarta gränder. Gatan har varit mitt hem från mitt första år. Kärlek jag mött men min lycka är återvänder. Stackars mitt hjärta har fått många bitter sår. Men se då på solen så härligt som den kan göra. Se då på himlen som lyser så blå och fin. Än mina läppar det är ljus och rosor röda. Än kan jag sjunga ihop till en flaska vin. Ja, än kan jag dansa så vänja mig med solen. Än kan jag ge dig en kyss i min röda mun. Än kan jag sitta och skratta med dig i solen. Än kan jag vara en vän för en liten stund. Men sen en midnatt när medelhavsmålen lyser. Ligger jag död i ett hand. Jag ska ej hungra och aldrig jag mera fryser. Tigga och gråta och älska ska jag ej mer. Ja, än kan jag dansa och svänga omkring mig. Än kan jag ge dig en röda mun. Än kan jag sitta och skratta med dig i solen. Än kan jag vara din vän för en liten stund. Men sen en midnatt när medelhavsmånen lyser. Ligger jag död i en gränd i ett hamnkvarter. Jag ska ej hungra och aldrig jag mera fryser. Ja, och gråta och älska ska jag ej mer. Aldrig, aldrig, aldrig mer. Komma hit. Så jag har ingen som säger till mig du lever på kredit. Men hon öppnar ett fönster och hon blåser med vind och hon bryter min lag. Och jag ska aldrig stänga in någonting igen med idag. Och jag har suttit i timme ut och timme in. Inne här. Jag har suttit för länge. För alla små begrepp blir svåra att hålla isär. Jag har suttit för länge. För allt som är kvar här. Ett fotografi. Och alldeles utanför flyger hela livet förbi. Och bara, bara, bara vänner. Yeah. Ja. Vi har radioprogram direkt torsdag 22 november. Sverigekanalen, vi har referensinspelningar. Vi sänder från D-datorn AP 655. Radiobloggen direkt sänds ju måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Onsdag samt lördag och söndag har vi istället Studio Slave där det direkt C-datorn. Idag har vi precis gjort precis som vårat mål där. Och röstinspelning också. Vi har en röstinspelare i mobilen som fungerar utan några som helst avbrott. Och det tackar vi för. Vi har haft en del tekniska strul med avbrott i de här inspelningarna utomhus där. Vandringsturen är ett privat program som spelas in först och främst utomhus. Ute i skogar och så. Med mobilen där då. Publicera sen. Och vi publicerar också våra tre program även på Twitter och snedstreck Dalagunnar. Vi skulle ju ta oss upp igen till Gropvägen. Det har legat ett föremål där väldigt länge. Ja, i flera år faktiskt. Jag har ju tjatat ett antal gånger på Hedemora kommun, men det har inte hänt någonting. Och min tanke och planerna har ju varit att i två etapper. Jag har nämligen provdraget i det här föremålet. Det är någonting som har suttit bak på något fordon och lossnat, tror jag, består av gummi eller hårdplast där. Jag kände att man kunde dra föremålet ut med vedkanten. Och tanken var att i två etapper, uppdelat på två etapper, dra det här föremålet och slutligen dra det faktiskt hela vägen ner till Långsuttan här. Och den första etappen var då från en bit upp där på berget och Gropvägen, så drog jag ner det helt enkelt i kanten av Flyttesjövägen. Vid ett annat tillfälle ska vi komma från det andra hållet där vägen och dra vidare det här föremålet i riktning söderut. Först i en vandringsled som förbinds mellan Flyttesjövägen och på vägen där vi lägger back. Sen återstår riktning söderut, Kempovägen. Dra det här föremålet på sidan av vägen. Cirka 2 kilometer och ner till Långsuttan och Storgatan. Mot Lödingbadet, och där tänkte jag lämna det på sidan av vägen och göra en ny anmälan till kommunen. Jag tyckte såg en älg idag, men troligtvis inte, det var någon synvilla. Men jag hann ju se i alla fall ett rådjur som försvann och en stolpe som har funnits på höger sida om Kempovägen i riktning mot Laggabacken. Och jag var framme med den där stolpen. Texten på stolpen lyder: skyddad under lag. Plus ett nummer där. Det enda jag kunde se var väl egentligen en stora stenblock. Vilket kan tyda på att det är ett historiskt så kallat stenröse. När man begravde våra förfäder så begravde man ganska många människor, och sen så täckte man den här begravningsplatsen med stora stenbumlingar. Jag vet i Kroksta där, i närheten av Kroksta, så finns ett mycket stort stenröse med ett stort antal stenblock som är staplade på varandra. Jag tror man gjorde det för att förhindra att man skändade gravar och att man grävde upp människorna igen som en gång hade grävts ner. Eller så var det något vidskepligt där, att inte förhindra. Ja. Man täckte helt enkelt gravplatserna med stora stenbumlingar, och det kallas för stenröse. Men det minns ju utifrån Vega också, ute i de tidigare hästhagarna där. Så fanns det också så kallat stenröse. Det här är tydligen skyddat också. Tydligen en begravningsplats helt enkelt där. Jag tog ner en app också som skulle ha Danmarks radiostationer. Men faktum är att man kan söka också på All Stations. Ja. Och då får man in olika länder och så. Och även Sverige och så vidare. Ja, det är annonser där. Men. Och en del stationer fungerar inte och så vidare. Men det finns ju mycket att lyssna på min sak där. Jag hittade en ganska skön station också. I Australien. Den heter Kicks Country. Ska jag hitta den? Jag kan se här. Ja, just det. Kicks Country. Med X. Kicks Country Australia. Och då är här appen där. Ja, det finns mycket stationer runt om i världen och så vidare. Jag kan se om jag kommer in på den här sidan. Sen kan jag säga att jag fortsatt Flyttsjövägen. Och en timme transportbil som var tom passerade i en lagom fart. Och den skulle nog lasta timmer uppåt ovanför norr om uppe på bergen där. Norr, ovanför Flyttsjön. De håller en ganska måttlig fart för att de är breda och tar upp mycket av vägytan där och skulle bli ett möte eller det kan komma vilt och så. Så de håller en ganska måttlig fart. Det kan bli ganska trångt om de ska möta smala skogsvägarna och sen tog vi oss upp på det nedre hygget och så upp på Kempobergs översta vändplan. Och där uppe på Kempo lite kallt, det var nämligen vitt täckt. Inte bara skogsvägen utan mycket av markyta var allt där. Och långt, långt i horisonten kunde jag se ett bergstopp långt borta. Ja, det är garanterat i Säters kommun, men det skulle eventuellt kunna vara uppe i Faluns kommun också. Det, man kan se ganska långt upp där. Det var definitivt i Säters kommun i alla fall. Någonstans uppåt i horisonten, mellan träden, kan man se en imponerande bergstopp. Någonstans långt borta. Jag tror man kan se ungefär en mil och 1,5 mil och så bort där. Ja, vid klart väder. Som sagt, vad det här är rikt mikrofon där som måste sitta. Ganska så nära där, man kan inte hålla. Några längre avstånd bortåt utan man måste vara precis framför och så här. Så att jag får försöka flytta stolen så att jag är precis. Ja, munnen måste vara precis framför mikrofonhuvudet där. Det är en riktad Shure Dynamic mikrofon. Det är alltså inte någon rund strålande mikrofon som våran ettan brukar ha här. Shure 1-mikrofonen, det är en rundstrålande den. Och då kan den ta upp bakgrundsljud och så. Från datorer och liknande där. Det här är mer riktad mikrofon. Med ett ganska så mindre mikrofonhuvud. Ja, sen fortsätter vi Kempobergsvägen och så. Och sen anslöt vi också till Dalkorsvägen och ner på motionsspåret där med flisen. De har ju lagt flis där. Och fortsatte också sen ut med vattenbäcken och så. Det såg lite ett skjul där nere, såg jag. Men det kan du få stå kvar. Det har ju varit både hemvärnsverksamheter och skjutbana och liknande. Det är borta det. Jag följde Dalkorsvägen. Skylten visar höger med Dalarnas landskapsvapen, korslagda pilar. Och stormarschen är varannat år. Och Orsa Mora till Stockholm där. I Nyberget får de is någonting och sen Trollbo också här. Och sen går de ner till Frine, hembygdsgård, äter middag och sover över. Och går vidare ner till Västmanland. Mer information finns på dalkarsvägen.se. Notera att den här stormarschen är varannat år. Men på den gamla tiden, på 1400-talet, så var det cirka 8000, tror jag, män och kvinnor som tvingades ta sig från norra Dalarna cirka 40 mil ner till den stora huvudstaden Stockholm. Och sen gick de naturligtvis i bägge riktningarna. Och på den tiden så fanns helt enkelt inte de nuvarande skogsvägarna, exempelvis Flyttjesjövägen. Den fanns inte på den tiden, det var bara skog. Och Kempobergsvägen fanns inte heller på den tiden. Det är därför som man avviker från de här skogsvägarna och går leder in i själva skogen där. Och på den tiden så fanns inte skogsvägarna här. Flyttjesjövägen fanns inte på den tiden, och Kempobergsvägen exempelvis fanns inte heller på den tiden. Annie Lööf har ju misslyckats. Hon är ju misslyckad för övrigt också, va? Precis som. Och det går ju dåligt för Miljöpartiet. En undersökning visar på 3,5%. De skulle åka ur riksdagen, och vi får se om det blir ett extraval. Kanske vi slipper Miljöpartiet och Liberalerna med den här skäggiga Björklund, vad han heter det. Ja, de ligger också under 4%-spärren. Nu kräver ju Åkesson också här att hans parti måste få medverka i kommande förhandlingar, eller så måste talmannen föreslå ett extraval. Jag minns inte exakt vad det stod nu riktigt här på SVT Nyheter och så vidare. Jag tror att det kommer bli konferens med talmannen imorgon, om jag minns rätt. Talmannen kommer troligtvis hålla en presskonferens där han meddelar hur vi kommer att, eller han kommer att gå vidare, så att säga. Ja, det har försvunnit mycket skräp här ut med skogsvägarna. Jag kan inte släpa omkring på tunga cementrör, och jag orkar inte släpa omkring på gummidäck som gubbarna slänger och så. Men det har ju försvunnit stora mängder skräp som kommunen har fått bort efter att jag har kämpat hårt och anmält det här miljöbrotten. Och när det gäller småskräpet, så att säga, det mindre skräpet, det sköter jag ju om. Och det är ju någonting som jag sköter om dagligen faktiskt. Och även idag så fick jag med mig lite skräp här från naturen som åkte ner i en sopbalare helt enkelt där. Det kan vara plast och lite annat, och metallburkar. Och man kan aldrig veta exakt vad man hittar i naturen och så. Det kan vara cigarettpaket, en snusdosa och ja, plastbitar och liknande där faktiskt. Ja, det var ju väntat också att Annie Lööf skulle misslyckas, eller rättare sagt, hon skulle inte få någon framgång överhuvudtaget. Extrosol tablett. Ja, Dextrosol tabletter där. Man suger på och på natten. Och så fick jag kolla också i trapphuset, och jag såg några hucklerflickor här. Små tjejer med hucklen på huvudet på gården. Och man ser ju knappt en unge numera. Det är så tomma lägenheter här. Men det har funnits en märklig fågel under några veckor nu på gården här. Och de här muslimska småflickorna tog helt enkelt den här stora fågeln som ser ut som en duva, som är både vit och brun, och höll i den här fågeln och gick alltså iväg. Och så att säga höll i den här fågeln som inte flög iväg. Jag har ju sett den och pratat med en kassör också i Falun där i Dalarnas ornitologiska förening. Han har ju aldrig någonsin sett en duva som är brun och vit och... Det här tyder ju på att det här är en tamduva faktiskt. Ja, de här småflickorna med hucklen gick alltså i långsuta med en duva som de höll i och klappade. Så tyder på att det är någon form av tamduva som de äger. Den tillhör alltså någon sån här asylsökande familj. De har ju flyttat in ganska nyligen. De äger väl en tamduva då helt enkelt, vad jag förstår. Det är helt enkelt en främmande sort. Vi har ju en duvflock som umgås här, eller finns här, men... Det är en, ser ut som en duva och stor, vit och brun. Och den uppehåller sig kring de här asylsökande. Igår stod en kar där och pratade i mobiltelefon och den här pickar då på marken nedanför. Helt orädd. Och det tyder på att det här är en tamduva som tillhör någon sån här asylsökande familj. Det är oklart om de har den här duvan inne i lägenheten eller var den tillbringar natten och så. Så att det enda jag kan komma på faktiskt där, måste jag säga. Jag har grubblat på den där fågeln. Men eftersom småflickorna med hucklen gick omkring och höll i den här duvan och gick in i långsutan här och fågeln inte flög iväg, så tyder det på att det helt enkelt är en... Ja, det är helt enkelt en tamduva. Någonting annat kan jag inte... överhuvudtaget komma på faktiskt. Och det är en helt främmande sort också faktiskt. Det här är inte någon vanlig svensk duva som är vit och brun, eller brun och vit och så och stor, utan det tyder ju faktiskt på att det är en tamduva som tillhör någon slags asylsökande familj. Den ena flickan gick och den andra drog en cykel och de hade hucklen där och höll i den här konstiga, ja, vitbruna eller brunvita stora duvan som verkar vara en tam duva helt enkelt där då. Den kanske har en bur och så inne i lägenheten där, jag vet inte om det är tillåtet överhuvudtaget med tamduvor inne i lägenheterna här och så. Det är Migrationsverket som har avtalet där. Men då kanske de får ha en tamduva i lägenheten. Eller om den kanske sover ute, den där fågeln. Lite oklart. Våra visst var det rätt kallt idag och så. Nästa etapp går ut på att man helt enkelt ska dra det här föremålet vidare också sen. Ni måste lägga backen och följa kamp på vägen ner cirka 2 kilometer och dumpa det här föremålet vid Storgatan i riktning mot Rällingbadet och göra en ny anmälan för att få bort det därifrån istället. Men det kommer att ske vid ett annat tillfälle. Min soppåse följde med också en bit där. Ja, det kom en stor timmebil också på Flyttjösjövägen, men den höll ganska låg fart där. Jag fick ställa mig i kanten och avvakta det tills den hade glidit förbi. Den skulle upp och lassa timmer uppe på hyggen eller avverkningen norr om Flyttjösjön. Och här är den här stationen också. Jag hörde rätt skön musik där. kickscountry.com.au. Och jag tror att på Sveriges Radio, SVT eller på TV här så kan man se någon sandstorm nere i Australien där jag har min familj egentligen, både mamma, syster och 5 bröder, med kontakten är nästan noll tyvärr. faktiskt och så. Ja, jag ska inte dra den historien riktigt där, men så är det faktiskt. Jag har mamma, syster och fem bröder nere i Australien, men den historien ska vi inte dra upp för 50-11 gången här. Det kan ju tycka att det är lite märkligt det. Att mamman och syster och bröder finns i Australien och så, men det finns en ganska så komplicerad historia bakom hur det kunde bli. Så att de är där, rättare sagt. De är ju födda där nere, men är utom en faktiskt. Han är faktiskt född i Stockholm där och så. Men han fick faktiskt komma ner sen, ja. Hur det gick till vet jag inte riktigt heller faktiskt där, men det är lite komplicerat kan man säga. Komplicerad historia som är lite märklig. Jag har väl pusslat ihop den märkliga historien som ett pusselspel där. Bit för bit faktiskt där, ja. Ja, det Lööf har misslyckats. Jag tror att det blir en presskonferens med... Jag tror att talmannen kommer att hålla en presskonferens imorgon och berätta hur han har tänkt sig att gå vidare. Och Åkesson kräver medinflytande i om det ska bli någonting här. Eller så kräver Åkesson ett nyval och så, extraval och så vidare. Opinionsundersökning som visar här att Miljöpartiet har 3,5%, de ligger under 4%-spärren och att Liberalerna också ligger under 4%-spärren och de här partierna är ju partier som vill ha mångkultur, de vill ha öppna gränser, de vill ha massinvandring. Och just de partierna som står för det här öppna gränser och multikulti, mångkulturen är fin och massinvandring, de har inte medvind längre. Utan istället så kämpar man både i motvind och uppförsback. De partierna går det mycket dåligt för, men de envisas med att, så att säga, de står för det. De släpper inte det, de värnar om ja, och därmed så kommer de att få ett nederlag i alla kommande val faktiskt. Nu klarar sig ju förvisso Miljöpartiet och Liberalerna i riksdagen här, men som det ser ut nu så verkar det gå mycket dåligt för dem faktiskt där, och ett extra val skulle kunna innebära att de åker ur riksdagen och så vidare. Ja, jag tror det blir en presskonferens i morgon med talmannen där, så får vi kanske se hur talmannen har tänkt sig att gå vidare i det här lite besvärliga. Ja, vad ska man säga, besvärliga läget, låsta lägen och så, de skyller på varandra där och så vidare. Ja, det är ju talmannen som bestämmer ordningen här och vad som ska ske i fortsättningen, om det blir något nytt sonderingsuppdrag som i sin tur kommer också att misslyckas. Jag vet inte riktigt vad som kommer att ske innan. Det finns inte så mycket som återstår egentligen här. Ja, innan så att säga blir det, ska vi säga, det helt enkelt måste utlysas ett extra val, men jag tror inte att vi är där riktigt ännu där. Att det kan finnas några få möjligheter för talmannen innan det där slutliga beslutet om ett extra val fattas. Vi är nog inte riktigt framme, men det har ju inte gått så bra än så länge faktiskt här. Det har ju gått, minst sagt, låsta positioner och så vidare, beroende på att antal partier hatar SD och så. Nu har vi fått det där låsta läget att till varje pris, absolut till varje pris, stoppa SD och att utesluta SD till medinflytande till varje pris, alltså. Ett parti som är Sveriges tredje största parti, som har fått så många röster och så vidare, ska uteslutas överhuvudtaget, va? Och ja. Här ser jag en intressant sak här på Järnvägshistoriskt forum. Vi har inte gjort det på länge, men vi ska ta upp om tåg och så. Ny bok om BLJ står det här. Anders Svensson. Jag har ju en bok jag fick av min pappa för väldigt länge sedan i Stockholm där, som handlar just om den här järnvägen. Och jag har ju lärt mig väldigt mycket successivt, mer och mer. Det ligger faktiskt lite gammal järnvägssäls kvar och skräper också där. Ja, en ny bok. Sista sommaren på Byvalla Långshyttans järnväg, med bilder, loklister med mera, på 28 liggandes A4-sidor, har givits ut av Stockholm Roslagens järnvägsmuseiförening. Och en presentation finns på deras hemsida. Ja, det kan ligga lite järnvägsräls kvar i Västerbyn, en bit av en växel. Det är lite märkligt, det har varit ett stickspår där. Det fanns ett sågverk där som tydligen lastade tre produkter under en period. En bit av en växel och det växer grön mossa på den. Det lustiga var att det var en svartvit katt som gick på den där rälsen i somras. Och, ja, det var en lite märklig syn. Alltså en katt gå med tassarna på några få meter järnvägsräls. Det är lite märkligt faktiskt där. Det är mycket märkligt faktiskt. En katt som går på järnvägsräls i Västerbyn, som då hette Västerby, där järnvägen försvann 1964. Boken är skriven av Hans och Stig Lundin, står det där. Och när det gäller Stig Lundin från Uppsala, så är han avliden. Men det finns folk som sköter om hans sida också, stiglundin.se där. Jag kom in på Lena katten här. Den sista sommaren med Byvalla Långshyttans järnväg. En ny skrift. Det är 28. Ja, nu laddar sidan om här. Hans och Stig Lundin. Nej, det är Stig Lundin, så är han avliden. Men det finns folk som sköter om hans hemsida där. Så nu heter stiglundin.se. Vi laddar om sidan. Den här boken kan man tydligen beställa för 130 kronor där. Det är 28 sidor med bilder och text. Den sista sommaren. Järnvägen lades ju ner där. I november 64 så gick de sista godstågen. Alltså rena godståg. Mellan Långshyttan och Byvalla. Jag har ju cyklat till Byvalla också vid tillfället. Det fanns ju absolut ingenting att se. Det var ju helt borta alltså. Ja, det var bara ett mötesspår och teknikhus och mobilmast för kodat mobilsystem. Och så var det gubbar som jobbade med en växel uppe i norra änden av mötesplatsen. Byvalla är alltså bara en tågmötesplats. Eller tågmötesstation kanske det kallas officiellt. Man sätter in 130 kronor på föreningens Här ser man vet, en järnvägsbro här och så, men den var rätt bred den där faktiskt. Idag är det bara en smal liten gångbro över vattnet där. "28 färgsidor i liggandes A4 med kort BLJ-historik samt data om ångloken som fanns vid BLJ-64 finns att köpa." man kan sätta in pengar på ett kontonummer här, ja. Man kan göra lite länkar här också på radiochattarna där. Och exempelvis gå till dagenstider.chatango.com, dagenstider.chatango.com, så kommer ni få en länk och så kan ni beställa den där boken för 130 kronor. Hans och Stig Lundin. När det gäller Stig Lundin så är han avliden för flera år sedan. Han kommer från Uppsala där och han har ju en tågsida om gamla järnvägar och så. Bland annat om den här järnvägen och så. Men hans hemsida finns kvar, stiglundin.se. Det är folk som ser till att den betalas, den domänen så att säga. Men han personligen är borta sedan några år nu. Så att... han är inte i livet. Men stiglundin.se finns fortfarande kvar där. Ja. Ja, Stig Lundin är avliden, men så att säga, den här sidan han hade. Ja, Stig Stig Lundin, som sagt var, stiglundin.se. Den sidan finns ju kvar tack vare personer som betalar själva domänen. Han tar ju upp ett antal gamla historik om gamla järnvägar där och så, men han är ju själv avliden. Och är tydligen i boken nu. Också skriven där av, ja, eller ja, men någon broder där, Hans Lundin. Men Stig Lundin är ju, han var ju gammal där, så att han har ju gått på ur tiden. Jag har gått i någon befärd för att komma hit till dig. Ja, ja. Ja, vi hade lite glapp. Ja, vi hade lite glapp kontakt i någon sån här kabel här, tror jag. Men nu hörs det väl lite bättre, va? Nu hörs det på väggar. Det här kan bli lite starkare. Nej, jag vill lägga på 2. Det var någon kontakt som var lite glapp, tror jag. Ja. Jag ska lägga länkar till den här boken man kan beställa där för 130 kronor. Ja, det är 28 sidor och så, ja. Den sista sommaren. Man fortsatte ju med bruksväxlingen inne på bruket i Långsuttan fram till och med november då, 1971. Då växer man med små ånglok inne på bruksområdet här. Fram till november 71. Man växer alltså med små, mindre ånglok där. Jag är inne på själva bruksområdet där. Så fortsätter den interna bruksväxlingen. Mängder av spår in i olika byggnader som puttade vagnar hit och dit under processen med ståltillverkningen. Idag är det bara era stills kvar, bara 100 kvar nu med ståltillverkningen då. 1970 var det 1100. Men så det är minskning på 1000 personer eller ståltillverkningen i Långsuttan här. En 1000 arbeten som är borta på ståltillverkningen. Det var 100 kvar i Långsuttan som jobbar med ståltillverkning på era stillkloster av. Vi mötte en tant där som var ute med några gåstavar. Men sen vände ju gumman och skulle gå och jobba där på era still tillverka stål. Ja, nu kan jag se tv-rutan lite bättre. Det är en sån här mikrofon. Stång och så i vägen. Ja, det var intressant. En ny bok. Men Stig Lundin är i alla fall avliden sedan några år nu. Så att han är inte kvar i livet. Det är tydligen Hans och Stig Lundin som har skrivit boken. Och när det är Stig Lundin så är han avliden sedan flera år. Men stiglundin.se är kvar. Det finns personer som betalar för den där domänadressen så att säga. Han var ju från Uppsala och har ju gjort en sida om gamla järnvägar och liknande där. Exempelvis om... Jag har ju cyklat till Bivalla vid ett tillfälle och det fanns ju ingenting kvar där. Barngården har ju vuxit igen och stationshuset är rivet och personalhuset är borta och... Spårsaneringen har skett och så. Det låg ju mängder av spår och tre sliper som låg i stora högar där än. Så det som fanns i Byvall en gång i tiden med stins och grejer, det var ju Statens järnvägarstation och det stannade ju tågen där från Stockholm där. Det var ju så att alla tågen från Stockholm och till övre Norrland, de gick ju inte mellan Uppsala och Gävle på den gamla tiden alls, utan de gick alltid via Stockholm, Uppsala och Krylbo. Och så gick den upp mot Storvik och den vägen upp mot övre Norrland helt enkelt. Den gick inte via Uppsala, Gävle där. För det var ett annat bolag som ägde den sträckan och så från början. Det var ju först senare som den började gå via Uppsala, Gävle till övre Norrland. De gick alltid via. Och de stannade nog i Byvalla också till och med där. Möjligtvis kanske var för att det var tågmöte där. Och då var det uppehåll för resande också. Jag tror att de gjorde tågmöten i Byvalla. Även på den gamla tiden. Det var ju mycket där på den tiden. Ja, det var intressant om den där skriften. Vi får se. Det finns en DVD-film också. Om den här järnvägen och så som är filmat i färg. Men det fanns väl inga mikrofoner på den tiden så att det... Originalljud kan inte finnas. Man kunde ju filma då. Inte mikrofoner. Det var ju först med VHS-kamerorna som kunde synka mikrofonerna. Ja, det finns en DVD-film om BLI där. Brukshistoriska.se eller man kan söka på det. Men filmen om BLI. Hur man än vrider på den här mikrofonen så är den i vägen för tv-skärmen och så. Men jag får försöka att... vrida. Ja, nu kan jag se ovanför den här mikrofonstången. Så jag ser tv-rutan. Nu får jag huka på hela huvudet där. Men jag kan ju sträcka på mig, men då kommer jag ju bort från mikrofonen istället. Lite knepigt det där. Ja, jag har den här som Nalle Elfqvist gjorde på 80-talet om BLI. Han gjorde nog två böcker där. Den första boken har jag där faktiskt och så, men han gjorde nog ytterligare en tror jag. Han gjorde nog två böcker om BLI där. Jag ser ett godståg här. Jag är inne på järnvägshistoriskt forum. Bilden föreställer ett godståg här i Arvika och året är 1970. Vid en sjö och dragkraften igen och gammalt D-lok med tydligen trekorg tror jag. Och det var väl två gubbar i förra hytterna på den gamla tiden. Det var ett så kallat lokbeträde också där. Det var försvann sedan 1976 och det gällde inte motorvagnstågen, men när det gällde loktågen så fanns det normalt sett också ett lokbeträde. De repeterade signalerna. Det fanns inget säkerhetssystem då, så att man hade repetering av signalerna. Han skötte kontakten med plattformarna och tågmästarna och tog emot körorder och så och höll koll också i backspeglarna när det gäller plattformarna och sånt. Han kunde se i speglar där om tågmästaren visade avgång och kunde repetera signaler och så. Där började ju att avvecklas under 1976 det där. Och det gällde som sagt var endast loktågen där. Motorvagnstågen hade bara en lokförare, eller en motorvagnsförare på rälsbussar. Men när det gäller loktågen så var det alltid två i förhytterna på den gamla tiden. Normalt sett i alla fall, och det var så kallat lokbeträde av säkerhetsskäl. Det skulle dröja in på början av 80-talet när man började på Nynäsbanan, så började man med att installera automatisk tågkontroll, så kallat ATC, som senare har uppgraderats också där till ATC 2. Och det började komma där i början på 80-talet, började man installera ATC-paneler där i förra hytterna på lok och ja, tågen där, pendeltåg och så. Nynäsbanan var tidigare, och då måste man då utbilda lokföraren också. Så man körde olika loktyper på Nynäsbanan för att de skulle tränas på det här systemet. Om man får något fel på ATC-systemet och tvingas stänga efter flera omstörter och så, då får man fortfarande köra, men STH är det största tillåtna hastighet i då max 80 km/h. Om man kör med avstängd ATC-panel. Historia är intressant och så. Svensk historia och nordisk, europeiska och rent allmänt. Och inte minst också när det gäller tåg och järnvägar. Och inom järnvägen har jag då enbart arbetat, så att säga. Bara faktiskt dock. Nere i Stockholm där. Jag var stationerad på Stockholms central där. Och tågväxling. Och det skulle dröja faktiskt ända fram till 1991 innan vi fick radiostyrda ombyggda gamla växlingslok som hade tillverkats både på 30, 40 och 50-talet, som byggdes om. Jag tror det kostade 1 miljon per lok där. Till så att säga radiostyrning. Vi fick också några RC-lok senare med utbildning på. Det var ju 1027 och 1039, men det skulle ju senare bli så att de tvingades ta ut de där RC-loken på linjerna. De behövdes, det var lokbrist, så att vi fick inte behålla dem så länge. Och när det är 1039 så användes det sen som växlingslok i depån i Hagalund, Solna. Men det är numera sålt också till något privat företag där. Men han ju ser de här gamla loktyperna när jag började där i slutet på 70-talet till början på 80-talet. Då är fortfarande D-lok kvar, och DA-loken och F-loken och RA-loken och T21 till exempel var ju kvar då på den tiden, och UD-loken till exempel, va, och lite andra olika typer av lok där. Och på Järnvägshistoriskt forum är någon som tipsar om en film från Stockholm central på 1920-talet faktiskt. Ja, det är intressant måste jag säga. Filmer från 20-talet, det lär ju vara en stumfilm det där faktiskt. Ja, det är från filmarkivet, ja. Ja, just det. Ja, på den tiden hade man ingen ljudfilm, utan det var ju på biografen hade man en pianist som satt och spelade piano där, men sen fick ju de gå sen när det kom ljudfilm också. Jag minns en film en gång på svensk tv som började som en stumfilm faktiskt, men under filmens produktion så hade man kommit upp fram med själva ljudinspelningen också där. Så faktum är att filmen började som stumfilm för att sen bli talande röster alltså. Under filmens produktion hade man fått fram även ljudet också. För det var ju piano, klink och musik som var i de här stumfilmerna. Jag och Micke Asklander åkte faktiskt en rälsbuss som gick från Stockholm Östra till Eddavägen. Det gick bara en tur. Om det var dagligen eller månad till fredag. Som lades ner sen. Gick till Eddavägen hette det. En smalspårig rälsbuss på Roslagsbanan. Ja, det är klart att de där gamla typer av tågen sen mer och mer försvann och så, men de dök ju ändå upp någon gång ibland faktiskt i alla fall där. Nämligen som museetåg faktiskt. Och det gäller både D-lok och gamla D-lok och olika ånglok och liknande som dök upp i de här rälsbussar och så. Så här museetåg som vi åkte. Ofta till exempel så kom de ner till Stockholm central och gick upp till Gävle där. Jag håller på att bygga om hela museet där. Där var min pappa också 1976 faktiskt, jag tror jag var 75 kanske. Och här ser vi en typisk D-lok också med tre korg, smutsigt som attan. Ja, de var väldigt smutsiga de här gamla treloken, rent allmänt D-loken och D-loken. Ofta väldigt smutsiga var de faktiskt. De användes ju väldigt mycket flitigt där, både persontåg och blandade tåg och godståg och så vidare, så att lokaltåg där. Ja, det var ju standardlok som användes väldigt flitigt där och ja, de var ju ofta väldigt smutsiga helt enkelt där. Det var inte så noga med att hålla dem rena där. D-loken gick ofta multipelkopplade i multipelkopplade i tunga godståg och så, ibland till och med tre lok. Och det gällde de här malmtågen som kom egentligen från Dannemora gruva med diesellok till Örbyhus. Och sen kopplade man till tre stycken DA-lok som drog det hela via Stockholm central ner till Oxelösund. Sen kom de tillbaka som tomtåg. Och då körde man tre stycken DA-lok där. Jag minns på 70-talet så kom det ett godståg på lördagar också söderut från Stockholms södra där med typ dubbla dialog där. Och från rangerbangården i Stockholms södra så var det också ett ensamt RC-lok som backade in och hämtade vagnar. Som jag tror gick klockan 19 sen från Stockholms södra söderut och det gick ner till Nässjö tror jag. Jaha, en ny skrift om den här järnvägen, men Stig Lundin har ju varit avliden i flera år, så att han... Det är väl hans bror kanske, Hans Lundin, som ser till att den här nya boken kommer ut och så med bilder och liknande. Det ser vi Annie Lööf här på tv. Ja, det är ju tusentals människor som kommer från andra länder och inte ens har en bostad i det här landet och sitter och tigger och så. Där kan jag ju faktiskt säga en sak också. Jag har inte sett någon tiggare utanför. Jag kom på det nu faktiskt. Jag har inte sett någon tiggare här utanför ICA-butiken på väldigt länge nu faktiskt. Jag minns inte, jag såg någon tiggare sist. De sålde såna här bär förut, va? Blåbär och så. Förvisso. Men vi har haft problem med tiggare här tidigare. Och nu har vi inte haft någon tiggare utanför ICA eller också, utan på en väldigt, väldigt lång tid faktiskt där. Det kom jag på precis nu faktiskt. Det var några sån här utländsk dam som försökte sälja blåbär och så tidigare. Men faktum är att när det är tiggare så har vi inte haft några här på väldigt, väldigt lång tid där. Jag kan ju nämna ett tåg som gick förr i tiden som hette Nordpilaren. Det var egentligen två tågdelar som... Den södra delen var ju skyltad till Östersund och i Ånge så kopplades den delen bort. Tåget fortsatte vidare mot övre Norrland och ett nytt lok kom till i Ånge med bromsprov och så gick man mellan Ånge och Östersund. Och det har väl funnits varianter också på tåg som skulle gå till exempel Stockholm Mora, som medförde vagnar till Falun också, som kopplades bort i Borlänge. Men när det gäller Stockholm Mora var det lite speciellt, för att där fanns det nämligen ingen eldrift förrän 1977 tror jag. Så man fick koppla bort elloket från Stockholm och koppla på ett diesellok med en tågvärmevagn också för själva tågvärmen där. Som kanske inte behövdes på sommaren i och för sig där. Ja, visst är det intressant med tåg och det som är nu så att säga. Nya tåg och teknik och så. Men det är också intressant det som har varit här gamla. Jag har ju bilder från Stockholms södra på T21 som växlar och T44 som växlar och så. Och vi brukade tjata på lokförarna där vi kom in i loken. Och ibland gick det ju bra och ibland sa de att här får ni inte vara och sticka härifrån. Och ibland fick man komma upp på loken och titta i förarhytten och så. Jag skulle ju sedan många år senare börja på järnvägen. Jag hade haft byggt ut successivt med så här modelltåg faktiskt. Och en del av mina tåg tog jag även ut till Vega också på sommaren i min lilla stuga där. Som var lite mindre enkel stuga. Som hade varit en cirkusvagn en gång i tiden och rullat på vägarna faktiskt där. Med dubbla sängar och en gasolkök och så, med diskbänk och så. Med en sån här playboardskiva och så. Så byggde man upp en liten järnväg där. Det var faktiskt några elaka pojkar där som stal. De krossade en ruta där och stal faktiskt några utav mina lok där. Men sen visade det sig att de här elaka ungarna hade ångrat sig. Kom med sina föräldrar och ville berätta att de hade grävt ner några av mina lok i marken bara. Så att, ja, de bad om förlåtelse och sen fick vi helt enkelt gräva upp dem igen och rengöra lite grann. Och sen fick de, eller rättare sagt deras föräldrar fick betala den här trasiga glasrutan som de hade förstört. De skulle egentligen skela de här loken men hade ångrat sig säkert där. Här ser man ett RA-lok, ja. Det finns några kvar också som inte är skrotade och de var ju byggda faktiskt för 150 km/h med lite amerikanskt stuk, rapidloken där. Men på den svenska järnvägen så minns jag väl att det var väl max 120 km/h, för sen så småningom blir 130 och senare även 160, men de gick nog max i 120 eller 130. Men topphastigheten på de här rapidloken var faktiskt hela 150 km/h, men så fort gick de allt helt enkelt där. Nu är det snygga brudar här på trean. Ja, lagt benen i kors. Men någonting som blev väldigt framgångsrikt, först var det ju RB-loken som var ett prototyplok som man ser tog fram i lite olika varianter där. RB-loken var alltså ett experiment, man testade tyristorer och så. RB-loken skulle ju senare också samtliga bli skrotade, men man utvecklade istället RC-loken där. Så sen byggdes om och förbättrades successivt också och omlackerades och så. Och RC-loken blev en mycket stor framgång för ASEA. Man exporterade också faktiskt till Österrike och till Iran också där och även USA tror jag. Och även Norge har ju någon slags lok som påminner om RC-loken som också tillverkas av ASEA. Sen skulle det dröja väldigt länge också innan Sverige fick de här snabbtågen som X2000 är. Jordanerna hade ju funnits väldigt länge faktiskt, men det skulle ju dröja många år faktiskt innan vi till slut fick de här X2000-tågen där. Man kan undra varför det tog så lång tid och utveckla dem där. Man hade ju ett gammalt tågsätt från 40-talet som man hade byggt om där. Det bestod av tre vagnar, fullt med massa teknisk utrustning för korglutning. Så man körde omkring med ganska länge och så. Men det tog lång tid tycker jag, innan man till slut. Man hade ju kunnat köpt in snabbtåg från andra länder och liknande där. Med korglutningen så kan man faktiskt utnyttja linjer som har många just kurvor. Men X55 till exempel var inte någon korglutning. Så där tar det ju 20 minuter längre att åka mellan Gävle och Sundsvall jämfört med X2000. Och X55 som går på Dalabanan som har många kurvor, där kan man inte heller utnyttja någon korglutning, för det finns ju inte på dem. Så de går ju som vanliga intercity-tåg. Man kan ju undra varför SJ inte gjorde korglutning på X55. Då kan man utnyttja de här många tvära, besvärliga kurvorna. Jaha, här är en bild här på Sverigepilen som avgick från Oslo klockan 7.35. Det var en lång resa. Först klockan 14.20 var man fram i Stockholm där. Så att det gick inte så där 120 så. Det var långa resor där. Startade vi 7.30 i Oslo och kom fram till Stockholm i 14.35. Det var en lång restid. Ja, längre tillbaka i tiden, så det var otroligt lång tid. Jag minns att i järnvägens begynnelse så att säga, verkligen tillbaks då så i tiden där, så gick det sig fruktansvärt långsamt med de här första ångtågen faktiskt, att man fick köra mellan Stockholm och Hallsberg mot Göteborg, och i Hallsberg fick man helt enkelt ta in på hotell faktiskt och fortsätta resan nästa dag. Man hade lite olika tider också i delar av Sverige för, och farten på de här tågen var ju ganska så blygsam faktiskt. Det tog så lång tid helt enkelt som man var tvungen att... Ja, nästa dag så fick man fortsätta då vidare mellan Hallsberg och Göteborg. Nu pratar vi om järnvägens begynnelse. Så att säga, den här första tågen som kom. Jag kan ju nämna också då att eldriften var ganska så tidig där, och när det gäller Stockholm och Göteborg så kunde man faktiskt redan 1925 inviga med järnvägsdirektören där så att säga det första eldrivna tåget mellan Stockholm och Göteborg med ellok. Men Malmöbanan där hade faktiskt eldriften inkopplad redan 1915. Kunde man köra eldrivna tåg på Malmöbanan, alltså redan 1915. Och förr i tiden gick det också lite blandade tåg som kunde medfölja både resgodsvagnar och expressgodsvagnar och även rena godsvagnar också faktiskt. Och man hade också så kallade kursvagnar som följde med en del av sträckan. Jag kan nämna ett tåg som gick mellan Stockholm och Södertälje, som på den sträckan innehöll två tåg. Det första var nog ett tåg mellan Stockholm och Göteborg, och bakom var ytterligare ett tåg tillkopplat som skulle gå mellan Stockholm och Eskilstuna. I Södertälje kopplades tågdelen med lok och allt till Eskilstuna bort, och sen när tåget mot Göteborg hade rullat vidare så kunde man lägga tågvägen mot Eskilstuna och så vidare från Södertälje. Man kopplade alltså ihop två stycken olika tågdelar som gick som ett tåg där. Det fanns ju förr också tåg som gick exempelvis mellan Malmö och Stockholm. Och sen skyltades om och fortsatte efter en stund vidare som tåg mellan Stockholm och Sundsvall. Och samma tåg gick så att säga mellan Sundsvall och Stockholm och skyltade sen om till Malmö och fortsatte vidare mellan Stockholm och Malmö. Man utnyttjade alltså samma tågsätt för olika tågsträckor. Tibro förr och nu, ja. Det är borta det där. Och Karlsborg. Det är väl upp under upprivning, tror jag. Det ska inte bli några mera järnvägar, vad jag förstår. Man hade vissa planer och så, men åtminstone fram till Tibro. Jag tror att sträckan mellan Tibro och Karlsborg, den är nog redan uppriven och borta. Och Tibro får väl inte heller någon järnväg tillbaka där. Man gick till persontåg och lokdragna persontåg och rälsbuss eller godståg och så vidare förr. Både Öland och Gotland förlorade ju sina järnvägar runt 1960 där. Det var ju Statens järnvägar som skulle ta över allting, ni vet, det där beslutet. Och det var inte bra, tycker jag. Man lät ju helt enkelt järnvägarna förfalla där och ofta så ersattes helt enkelt tågtrafiken med busstrafiken. Och vi kan ju gissa också vem som ägde busstrafiken när tågtrafiken lades ner. Ja, det var ju Statens järnvägar som ägde SJ Buss, som sen blev Svebuss, som väl sen bytte ytterligare namn där. Så det var inga problem för Statens järnvägar att lägga ner de nedslitna järnvägarna, lägga ut en massa pengar på dem. Det var ju ganska enkelt då ersätta, inte allt, men en del av den trafiken helt enkelt med bussar. Vem var det som körde bussarna? Ja, det var ju SJ Buss. Statens järnvägar körde även bussar. Då slapp man lägga ut en massa pengar på att rusta upp de gamla nedslitna järnvägar. Ja, inte allt, men en del. Fördes helt enkelt över till busstrafik istället där. Ersattes med bussar. Och istället för tåg så ersattes det med busstrafik och så, som SJ framförde. Ja, här ser man en exakta här vid Flemingsberg 1968. Det är också historier där. Inte speciellt lyckad tåg, tycker jag, som inte klarade heller där besvärliga vintrarna, utan de helt enkelt började haverera och man började till slut då tvingas bygga om dem helt enkelt där och flytta på ventilation, så gick den där. Ja, det krävdes en hel del åtgärder för att förbättra de här exetterna så att de skulle klara den svenska vintern faktiskt, och till slut så fick man ordning på den där, men de är ju skrotade faktiskt. Det är bara något enstaka tågsätt på två vagnar som finns kvar uppe i järnvägen, speciellt i Gävle, som är under ombyggnader. Och tidigare har man ju till stor del nästan helt kört med lokdragna loktåg som måste göra rundgångar och hade lång accelerationstid och så. Men det är klart att efter de här olika åtgärderna så fick man ju bättre drift på de här exetterna även under de här besvärliga vintrarna, och man tvingades sätta in så kallade insatståg där de här gamla lokaltågsvagnarna med lite olika loktyper kopplades till i olika ändar av tågarna där. med lokförare varje så kallade insatståg som fick rulla där. Och de utökades också under de här knepiga vinterdagarna i början på 80-talet när det brakade ihop. Och en stor del av X-sätterna helt enkelt var utslagna där och kyla och så. Man fick ju flytta på ventilation och liknande där som var felplacerat och göra olika åtgärder. För att helt enkelt få dem att fungera bättre. Det fanns ju en sida som heter Trafikminna. Men den är nu flyttad tror jag till Spårvägsmuseets hemsida. Men om man söker på Trafikminnen så kan man läsa om en hel del besvärligheter där. Under högtrafik skulle det vara 8 vagnar då. Hade de tur så kom det tågsätt med 4. Men i värsta fall kunde det komma tågsätt med bara 2 vagnar där. Ja, det blev mycket besvärligt kan man säga. Och där sätter man också in till slut vanliga personvagnar. Både första och andra klass som fick rulla som lokaltågsvagnar. Man tvingades låta fjärrtågen få göra extra uppehåll i vissa lokalstationer. Och satte helt enkelt in vanliga personvagnar. Ibland även första klass. Förutom andra klass. Och låta dem gå som lokaltåg med lok i bägge änder och lokförare som satt i varje änder där. Så han slapp gå runt. SJ och ASEA skyllde på varandra orsaken till de här driftstörningarna. Det var i början på 80-talet som var besvärliga vintrar. Jag kan säga att när det gäller X-sätterna hade jag testat vinter. Testat de här X-sätterna uppe på Malmbanan. I en sträng norrländsk vinterkyla. Och hade gjort en bedömning att det skulle vara utan anmärkningar så att säga på driften i kraftig kyla. Nu är det ju skillnad också på den här kylan uppe i norra Norrland. Eftersom man är i Stockholm har en ganska fuktig luft. En helt annan luft uppe i Lappland och så på vintrarna. Så det skulle ju visa sig att de här vintertesterna helt enkelt inte hjälpte. Man har alltså inte testat de här tågen på Malmbanan. Och ett annat problem när järnvägen tillkommer överhuvudtaget i Sverige där från början och så, det var att de olika privata tågbolagen som det var, olika privata företag, eller ja, privata järnvägar som ägde sina egna, ja, det var helt enkelt, det var olika spårvidder. Och det var ju inte normalspår som var det vanligaste precis, utan det var ju tvärtom. Det var helt enkelt olika typer av spårvidder som gjorde att det krånglade till sig där. Smalspår fanns det och det fanns lite olika varianter på det där. Vi hade ju en vagn från Moskva som kom en gång i veckan och där bytte man väl bogger på gränsen mellan Ryssland eller Sovjet kanske och Polen va. Man fick byta bogger där. Idag finns det grejer som kan skifta där så att samma vagn kan gå på olika spårvidder med samma bogger. Eller så lyfter den upp och så byter man ut själva boggen också. Det finns lite olika varianter och så. Ja, Moskva-vagnen där kom en gång i veckan till Stockholms central och man bytte väl bogger då helt enkelt när de kom till gränsen mellan Sovjetunionen och Polen. Och sen hade vi också Mitropa förbindelse där från Östberlin också på den gamla tiden med. Det kom alltså sån här Mitropa som gick, jag vet inte många gånger i veckan, men det kom några gånger i veckan från dåvarande Östberlin alltså. DDR helt enkelt. Sen hade vi Alfred Nobel som gick direkt till Alvesta och via tågfärja fortsatte mellan Trelleborg och satt snitt ner till Hamburg i Tyskland, kommer jag ihåg. Som lite minnen här. Ja, jag sänker ner lite grann, det kan bli lite flåsigt den här. Mikrofonen är riktad och man måste ha den ganska nära munnen, så att jag drar ner lite grann här. Genom övergivna drömmar i förfall, trots all despotin, människan fri, blåser vi. Blåser vi. Jag kan ju nämna sen så kom 80-talet va, kom ju X10-erna som fick en annan form och så, och de var ju mycket mera bättre och driftsäkrare, kanske lite en del dörrfel och så, lite avstängda dörrpar och så, det kan jag tänka mig att det var, va? Lite trasiga dörrar kanske, men de fungerade bättre på vintern och så. Men det kunde förekomma att det var lite avstängda dörrpar på de där X10-erna, möjligtvis. Men i övrigt så var det nog bra faktiskt och så. När det gäller vinter jämfört med... Ja, här ser vi en bild från Furudal. Tågmöte på en resa med Svenska Järnvägsklubben 1900. 70. SIK har varit medlem i tidigare och har kvar några sådana gamla tågtidningar från min medlemstid. Och den föreningen bildades faktiskt redan 1958. Och de som var uppe i Långsuttan 64 åkte tågar. De fick nämligen låna ett tågsätt och ut och filma här. Och den DVD-filmen kan man också beställa från brukshistoriska.se eller söka på nätet efter BLJ-filmen där. Ja, det gick ju rälsbussar förbi Furudal på den gamla tiden. Det är ju en järnväg som inte används direkt. Men den förbinder ju Bollnäs faktiskt med Orsa. Och när det gäller tåg så kan det vara intressant med dagens tåg och det här tekniken och det nya som kommer och så. Men minst lika intressant är det här gamla också. Det som har varit en gång i tiden och så. Gamla järnvägar och gamla ånglok och gamla tåglinjer och så. Och det var just det här med att det var olika spårvidder och så som krånglade till det. Och i Byvalla fick man naturligtvis omlasta alltihopa. Och de gubbarna klämde sig och det var... Det damm och rykt och det var inte bra, men det var ju den möjligheten man hade bara. Vi kan lasta om malm för gruvorna här till exempel från början. Tunga plåtbitar och så. Så de klämdes och gjorde illa och så vidare. Eftersom det var en smalspårig järnväg och att Statens järnvägar var normalspårig. Och så blev det här krånglet med omlastning helt enkelt där. Eftersom han byggde den här järnvägen smalspårig. Däremot var ju rälsen för Karlén från början. Det visade sig där ganska snabbt. Man var tvungen att byta ut till kraftigare räls. Men att göra om det till normalspår var ingenting man gjorde alls faktiskt. Man hade väl en utredning på det där. Huruvida man skulle bygga om järnvägen till normalspår, men det skulle kosta så pass mycket där, så att det var ingenting som blev av överhuvudtaget faktiskt. Men här var det ju gubbarna på omlastningen också i i Byvalda så fick man med om själva rivningen av järnvägen också där. Här inne på järnvägshistoriskt forum, jag har inte tagit upp om tåg och järnvägar på länge. Det var rätt kallt idag faktiskt, det var en plusgrad och ganska frostigt uppe på Kempoberget där. Det var ju alldeles vitt frostigt uppe på Kempobergs vändplan. Jag såg något berg långt borta i horisonten, kanske uppe i Faluns kommun eller uppe i Säter var det ju naturligtvis någonstans där uppe i norr tror jag. Långt borta så kunde man ana någon bergstopp. Ja, man känner sig liten. Det är så här vitt frostigt där. Därför att det är ju kallare på markytan helt enkelt där som sagt var. Och det är det, de här H-loken som fanns förr. Så fanns det olika varianter där. Man kanske tänker mest på HG-loken, men det fanns även HA och det fanns HB-lok och HC och så. Det fanns lite olika varianter av där så kallade H-loken. Och här ser man en bild på ett HA-lok uppe i Jörn 1967. Så att de utvecklades i olika varianter. Och det man kanske minns mest var de här HG-loken, HG. Jag minns faktiskt ett HG-lok som gick in på 80-talet där, som gick som personallok på natten. Och det rullade mellan Hagalunds lokstation, Stockholms central och Älvsjö. Det var så kallat personallok som fraktade lokförare mellan Hagalunds lokstation, Stockholms central och Älvsjö där. Rangerbangården. Vi kom ju nämligen godståg in på natten där och de lokförarna kanske ville åka med det där loket och komma vidare in mot stan och så. Det var ett HG-lok som gick som personallok på nätterna där. Jag minns en vinter också, tidigt 80-tal, mycket snö. Tåget till Oslo hade avgått från Stockholms central, men dessvärre så kom det här RR-loket som drog tåget till Oslo, inte längre än till Stockholm södra, där det sen fick ett lokfel eller lokskada. Och ställverket ringde upp och fick köra med ett växlingslok till Stockholm södra. Hoppa ner i den där snön faktiskt och koppla ihop med vårat växlingslok och sen dra helt enkelt tillbaks det här expresståget till Oslo till Stockholms central, där man fick helt enkelt ta bort det här trasiga loket och sen koppla på ett helt nytt lok i den södra ändan där. Ja, jag har bara lite svaga minnen av det där faktiskt. Fick dra tillbaks det till Stockholms central och växla bort det trasiga loket och koppla på ett nytt lok i södra änden och bromsprova kanske och sen, ja, och sen dra. Och sen fick det avgå igen för andra gången där. Jag fick en lokskada. Oslo-tåget där med ett RR-lok. Det var ju tur kanske att det inte hade kommit längre. Så det tog ju sin tid att få tillbaka sig till Stockholms central och växla bort då. Och sen att koppla till ett nytt lok där. Ja, solen lyste kanske ni säger, men det. Det är ju så att solen står ju väldigt lågt. Ja, solen står väldigt lågt. Här har vi väldigt många höga berg och djupa skogar och det hindrar ju faktiskt solen från att komma fram, vilket innebär att jag till stor del går i skugga helt enkelt. Även om jag långt bort kan se att solen lyser över bergen och skogarna långt där borta. Så. Den kommer alltså inte över själva tre topparna. Den står ju så lågt. Va, så att den... Ja, vi har haft väldigt mycket järnvägar i Sverige och det är en hel del av de här järnvägarna som är för länge sedan borta. Gruvjärnvägar har vi haft utanför Långsuttan och så, upp mot Rädingsberg och vidare. Det är också borta. Men där kan man ju gå, mellan Långsuttan och Rädingsberg kan man ju gå på det som tidigare var en banvall för gruvtågen, jag tänker det. Denna gnista ska slockna, detta liv ska få gått. Men när vindringen... Ja, genom träsket mellan Långsuttan och Rädingsberg, det var ett blött träsk där. Då tvingas man ju bygga upp en kraftig banvall helt enkelt. Med material från själva gruvan för att kunna frakta tunga ånglok och tunga malmvagnar. Man kan inte köra tunga malmtåg eller med träsk som är blött. Det går helt enkelt inte där. Jag kan ju rekommendera också samlingsportalen.se. Samlingsportalen.se. Där får man helt enkelt söka sig fram och så, för att få fram olika stationer och liknande där. Om man inte kan de här speciella stationsförkortningarna. Där centralstationen i Stockholm kallas för CST. Uppsala heter bara U. Borlänge heter BLG. Och Gävle heter GE. Som det också står på den här signalen och så. Man använder ju så kallade stationsförkortningar. Ja, det var riktigt stora kraftiga omlok för riktiga bjässar där. Och då kan man ju nämna det här lilla lok 4 vi hade här, Långsuttan, som rullade på Lennakatten i Uppsala på sommaren. Och jämföra det där lilla lok 4, loket Långsuttan med loket Tor, eller lok 5, med en riktig bjässe. Det är en enorm skillnad faktiskt på de här två loken. En hel del av våran järnväg här uppe i Långsuttan, både lok och vagnar och semaforer och vändskivor och så, har ju då också till slut räddats i eftervärlden. Det finns ju Skara och vi har ju Antegrevstens järnväg och Lennakatten. Vi har Gärdeås Tallås järnväg, där en del av materialet finns räddat. Men tyvärr så har man även skrotat både lok och vagnar, personvagnar och godsvagnar i Långsuttan också. Så att en del material är skrotat. Jag skulle vilja säga att merparten av järnvägen här har räddats till eftervärlden. Och stationshuset i Långsuttan och stationshuset i Stjärnsund är också räddat till eftervärlden. De två finns kvar. Ja, även det tidigare stationshuset i Dala Åsbos, är också kvar så att säga. De är bevarade. Och det fanns också då vid nedläggningen planer på en att bevara en del av den här sträckan, nämligen mellan Långsuttan och Stjärnsund. Bevara den delen av sträckan som en museijärnväg, men Klosterbruk klosterbruk som ägde den här järnvägen sa dessvärre nej. Och när man byggde den här järnvägen så gjorde man det först mellan just Långsötan och Stjärnsund för att senare gå vidare till Byvalla också. Och när det gäller Stjärnsund så hette det inte Stjärnsund från början, det hette Sund bara där. Där kan man ju ana en lastkaj och så. Det ligger nog lite räls och skräpar och så. De hade ju valsverk och så där, det är borta och så, det försvann ju sen. Spår ner till sågen där vid sjön Grycken och så, det var. Det blev inte mycket kvar där, men det är väldigt fin bebyggelse i Stjärnsund faktiskt, stora vita byggnader. Man kan se att det var en bruksort och så. Däremot så brann det väl ner också, det som Polen hade. Det brann ju där. Men det är mängder av stora vita byggnader i Stjärnsund som gör att man kan se att det har varit en gammal bruksort. Som också har sett sina bästa dagar faktiskt där. Men Stjärnsund lever väl upp lite mer på sommaren med fritidshusen och så där vid Klacklandet och så. Befolkningen ökar och så i byarna runt och så. Och där minns vi också mordet på Engla och så, det var ju förskräckt det där. Man hittade en del av hennes gamla mobiltelefon till slut och så, man undrar var den tog vägen och där. Det var en förskräcklig händelse. Ja, Järnvägsmuseet är under ombyggnad i Gävle och på samlingsportalen.se har man cirka 500 000 bilder som spänner över bilder från järnvägens början alltså då till bilder från järnvägen idag. Det är fantastiskt. Det är en 500 000 bilder omkring och det är alltså en halv miljon faktiskt bilder där. Som skannas successivt och det är helt otroligt faktiskt där. Man kan ha bilder på rallare och banbyggnad och järnvägsstationer och fordon med lok och vagnar och personal och så. Ja, det är så här. Fotosamlingen är på omkring 500 000 bilder. Och det man har skannat nu är över 150 000 bilder. Men det sker ju då kontinuerligt hela tiden så att det utökas ju också. Men alltså det är mer än 150 000 bilder där. Som är skannade faktiskt där. Så att jag har ju tittat väldigt mycket på de här bilderna och laddat ner och så vidare. Och man pratar om dålig kondition och så, det har inte jag, men jag blir ju väldigt trött på kvällen här, så vi får ju begränsa oss lite grann i de här direktsändningarna. Jag kan inte sitta ju hur länge som helst där faktiskt och så. Och man tar sig upp på höga berg i kraftiga backar och man tar en bit i taket och så och hämtar andan och väntar sig om att titta på ibland imponerande utsikt här över de djupa väldigt djupa skogarna och de höga bergen och den imponerande utsikten. Och idag kunde vi se upp till det mäktiga Kempoberget och man kunde se både, man kunde se ner lite grann till Långsuttan faktiskt och så. Jag såg den här sporthallen till och med. Och jag kunde se både sjön Rällingen och sjön Hånan på samma gång. Sjön Hånan som ligger vid byn Östansjö där. Men som vi besökte i somras igen för tredje gången. Man har rivit ett hus där och man bygger upp ett nytt. Och sen är det tågårdar med hästar och lite nedlagda bondgårdar. Men i somras var det inte folk i alla fall i stugan. Och de tog sig ett dopp direkt från bryggan. Och jag kom inte ner till sjön, för det var en man och en kvinna som höll på att torka sig efter ett dopp i vattnet där. Och det var som sagt var en rekord sommar. Fantastisk värme, men lite jobbigt inne här med 29 grader. Till radiobloggen direkt. Och vi har varit en sväng på en 6, kanske 7 kilometer ungefär, någonting sånt idag. Nian här nu, kanal 9 på tv, någon kustbevakning där. Lite blåbärstryck också här från Kivik i Skåne. Har du hört den här låten? Har plattan. Står för liv i så splitter när jag ser låten. Man skit ut i intressant. Men hellre än att äga min stora och små under ytan. Finns det skratt och gråt? Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå. Men vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva. Jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet. Det skrattas och det skor. Håll babord, håll styrbord, håll rätt som det går. Håll in mellan skären, håll ut. Att bränningen dånar, att gäddan hon slår, det hör jag i samma minut. Treöden från Neptun jag tar i min hand och stryker hos näcken fiolen. Hos pan tar jag flöjten och spelar ibland och lånar av skogsmoder kjolen. Sjöjungfrur och älvor hos mig gå i dans på strandängens grönskande blad. Där urberget reser sin mäktiga skans till skydd emot havets orkan. Men ligger du stilla förankar boj och vilar från dagen seglat i din koj, då viskar var våg som längst ut sidan går. Elinor, Elinor, Elinor. Håll styrbord, håll rätt som det går. Håll in mellan skären, håll ut. Att bränningen dånar, att gäddan hon slår, det hör jag i samma minut. Treudden från Neptun jag tar i min hand och stryker hos näcken fiolen. Hos pan tar jag flöjten och spelar ibland och lånar av skogsmoder kjolen. Sjöjungfrur och älvor hos mig gå i dans på stranden. Ja, vi flyttar ju fram direktsändningen här från 16 till 17. Jag behöver lite tid att varva ner och så. Jag kikar några kokar några korvar där med bröd också där. När de som bråkar med kustbevakningen där, säger jag. Jag är lite berusad och på dåligt humör, så jag bråkar med. Jag vet inte om man har handfängsel på kustbevakningen där och bråkar med någon fyllare. Ja, jag ska nog sätta handfängsel på den här äckelgubben där. Den är full och dum. Sätta handfängsel på gubben, vilket han inte vill. En glitterlig som är vid. Han är påverkad av alkohol på sjön där, så att man måste belägga honom med hand och tänk sådär. Kustbevakningen. Ja, jag säger det. Ja, för att han tänker sig på den idioten här. Man har framfört någon båt där alkohol påverkar där. Ja, nu har polisen kommit till hamnen. Då tar de över där. Och lämnar kustbevakningen över till polisen. Nu framförde jag med en polispatrull där. De är lagom kaxig. Jag vill inte säga sitt personnummer riktigt då. Bostadsadressen, så han har ju framfört en båt alkoholpåverkad då. Ja, just det. Så att de lämnar ut till polisen här. Ja, de kontaktar ju polisen där. Eller begär hjälp till polisen då. Nu går de in i en hamn där, så inväntar de polispatrullerna som kommer ner till hamnen där. Och tar hand om de här fyllerna. Han har ju kört en båt med alkoholpåverkan va. Det går inte heller göra det. Man ska vara nykter på sjön. Ja, nu fördes han över till polisen, gubben, när han körde båt berusad alkohol. Ja, det är sjöfyllerilagen, tror jag det kallas där. Måste det vara sjöfyllerilagen, helt enkelt där. Ja, det är den lagen där. Ja, men de flesta som är ute på sjön på fyllan, de blev inte upptäckta faktiskt. Kustbevakningen är ju inte överallt och så, men en del åker fast i alla fall. Men de kan inte vara överallt den här kustbevakningen. Förutom kustbevakningen finns ju sjöpolis också, ska man tänka sig. Men risken att åka fast är väl måttlig, men förutom kustbevakningen finns ju sjöpoliser också där. Men de kan inte heller vara överallt och så. Det är mycket fritidsbåtar där och det händer ju grejer. De kör upp på land och de kolliderar och så. Det är väl det värsta där med de här fritidsbåtarna och den säsongen. Folk kör för fort och påverkar och så vidare. Buskörning och sånt. Här uppe är inte någon större sjötrafik precis. Vi har ju mycket sjöar, men det är måttligt med båttrafik här, så att säga. Där nere, kom ihåg Mälaren. Hade vi nere vid Steningen där och sitter någon stad. I Upplands Väsby var man nere vid Mälaren också. Så här är bara lite sådana insjöar. Det är ganska många istället. Jag brukar titta på nyheten också på fyran klockan 19. Antingen som text, det är väl lite ljud där internt eller via datahögtalare. Och det var tomt i boxen i trapphuset där. Det var en sån här fastighetsbox som måste ju ner och titta där. Man kan ju inte veta, men det var ingenting där. Ja, vi tog upp lite grann tåg och så. Vi har inte gjort det på länge, så att säga. Ja, just det. Svarta Brant, ja. Han brände ju ihjäl sig i lägenheten där i Ludvika, tror jag. Han satt eld på lägenheten. Han hade fått besked att han var dödssjuk i cancer där och så. Men han brann väl inne då. Hade han överlevt hade det blivit mordbrant. Blir det extra val? Igen? Stoppat Ulf Kristersson och vägen för han har också avgörande. Ja, det kryper nog fram ett extra val snart där. Ja, det är via datahögtalare. Jag kan ju lyssna internt också på tv-ljudet då, även koppla över till ut i sändning här. Ja, läget är fortsatt låst, ja. Och talmannen håller någon slags presskonferens imorgon. Och Sverige går ju faktiskt snart i princip mot ett extraval. Om inte talman har något nytt förslag. Man har ju nästan prövat det mesta här. Och det har ju som sagt inte lett någonstans faktiskt. Utan det är minst sagt låst läge, vilket det har varit hela tiden. Men sista som talmannen kommer att pröva är ett extra val, så det kanske inte är det som ligger närmast till hans man. Så mycket alternativ finns ju inte kvar egentligen snart nu för talmannen här, utan det lutar ju väldigt kraftigt emot att det är snart liksom för att talmannen bestämmer sig för att utlysa ett extra val i Sverige här. Men det återstår som sagt va, en presskonferens under morgondagarna. Jag ser på världen genom dödens blick. Med andras oro köper jag min fred. Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar. Och snarkar döst själens nöd. Det är tusentals som är här och tigger och vet du det. Och ingen bostad, sover ute och så. Ja, de tvingas att sova ute här. Ja. Ja, man får hjälp från Stadsmissionen där. Men vad har de för rättigheter då? De är inte svenska medborgare. Hålla på tiga, det är inte bra det heller. Det kan inte vara kul att sova ute på natten på vintern. Ja, på sommaren var det väl bra. Men sova ute på natten, det kan inte vara roligt. Det kan inte vara roligt att sova ute på natten. Ja. Hon kan inte vara kvar där. Eller här. Det var ingenstans att sova och hålla på att tigga. När de lägger ner mig djur, då ska jag ännu minnas. Här är det gott att tigga här längre. Det är inte många som skänker några pengar. Folk har inga pengar på, så de är ju sådana kort. Just när rovet flyttas ännu mer. Malmfyndigheterna i Kiruna gruvan fortsätter i ökad utsträckning som man tidigare trott. Idag inne i det nya stadsmuseet, själva symbolen för stadsflytten. Att förfalla stund om djur, och jag ska aldrig, aldrig mer vara modlös. Det är en symbol för flytten av staden. Ett bygge på en halv miljard kronor som gruvföretaget LKAB har kostat. Som stadsflytten sker för att malm bryts av närmare staden. Jag har blivit bortbytt. Kött och sår, vad talar grundlurat tagen med våld. Men jag har bränt alla pengar, gjort mig av med allt. Ner för mina kinder rinner regnet kallt. Mitt hjärta slår så fort och fast. Ännu en natt som en tillfaren gast. Och fortfarande, fortfarande främling. Det borde blivit morgon. Det slut betydligt tidigare än vad man trott. För kirrarborna i vår stad flyttas på grund av malmbrytningen är det nya beskedet tudelat. Det är klart det finns en viss oro. Borde blivit ljus en dag. På mitt jobb till exempel. Men för ett ögonblick är allt lika stilla. Jag skulle inte vilja bo. Kiruna är kallt jämt. Allt är kallt där uppe. Att det bara räcker kanske 10-15 år till. Det skålas och gratuleras friskt på invigningen av det nya stadshuset. Men gruvfyndigheten som hela Kiruna byggs omkring är nu mer osäker. Det dröjer minst 2 år innan besked finns om Ja, radiobloggen direkt här. Och vi publicerar programmen även på Twitter och Snedsäck Dalia Gunnar. Det gäller vandringsturen som jag spelar in när jag är ute i skogarna och vandrar på skogsvägar. Vandringsleder och spelar in helt enkelt i mobilen, men röstinspelare, det är mitt eget personliga program. Och även radiobloggen direkt och Studio Sleipner. De även publiceras på gunnarandersson.blogspot.com och sverigekanalen.blogspot.com och sverigekanalen.com/nytt och dalaradion.webnode.se och /nyheter. Så att även besökare och lyssnare kan höra oss via Twitter och /dalagunnar. Vi försöker ju hålla, eller vi håller ett radioarkiv, så vi spelar in programmen så att ni kan sen i efterhand lyssna på alla våra program. När det gäller vandringsturen så är det ju ett förinspelat program. Det spelas in i mobilen utomhus när jag utegår. Det blir många kilometer och det blir nog flera mil i veckan faktiskt totalt, och jag kan inte räkna ut exakt där. För några dagar sedan var vi inne i Säters kommun och var en 7 kilometer då. 7 plus 7. Vi är samma tillbaka där, så blir det cirka 14 kilometer, 1,4 mil. Men så la jag in Frida där. Ja, jag har ju förvisso snusat för väldigt länge sedan där på Södermalm på 70-talet var det, men det är ingenting jag gör om. Det var ju bara en enda gång, det var ett misstag faktiskt. Jag snusade en gång och det var inte alls bra, kan jag säga. Det blev aldrig något mer, nej. Aldrig mer. Så att om ni inte har möjlighet att lyssna på våra direktsändningar, så kan ni alltid lyssna på dem i efterhand. Och när det gäller vandringsturen så är det ett förinspelat program, som det spelas in utomhus. Jag har visserligen en smart mobil, men jag har ingen simkort. Hemma kör med wifi här då, i mobilen då. Och är det när jag är ute så lyssnar jag på musik där internt så att säga, och spela in med MP3-spelare, eller spela in med en röstinspelare. Och den håller inte på att krångla då, och med avbrott och så, så har vi haft problem med tidigare. Utan den spelar in precis som den ska. 130 kronor för den här boken, ja. Sista sommaren på Byvalla Långsuttans järnväg. Hans och Stig Lundin. När det gäller Hans Lundin vet jag inte, men Stig Lundin, han är ju avliden för flera år sedan. Dock är det då vänner som sköter om det här. Domänen själva, stiglundin.se. Han har ju en historisk sida av gamla järnvägar och så, men han är ju avliden för flera år sedan. Det är just Stig Lundin. Han var ju uppväxt i i Uppsala, menar jag. Däremot så vet jag inte om det kanske är Hans Lundin som lever ännu då. Ja, det är nog en del bilder och så där, ja. Just det. Ja, det finns ju en del bilder och så, exempelvis på samlingsportalen.se om man söker på BLJ och om man söker på Loppetan eller Byvalla och så, Stjärnsund kanske. Så kan man få fram en hel del bilder på de här loken och så, och en hel del av materialet rullar ju på de här museijärnvägarna. Som finns utspridda i Sverige. Jag tror det är tre olika museijärnvägar. Ett av loken försvann till Skara, där vet jag. Och i denna katten kör vi både Tor och den här lilla lok 4. Långsytta loket där. Som ser ganska litet ut. Men vi kan dra ett antal vagnar på kroken. Och bilden här från den här nya boken där, då ser man en järnvägsbro och så, men det som finns idag är bara en smal liten gångbro. Man kan dock se de här stora stålbalkarna, för det var ju en järnvägsbro med åtminstone två eller tre stycken spår där på den gamla tiden. Så det är bara en liten träbro så att säga över. Men man säger att det har varit en järnvägsbro tidigare med sådana stålbalkar på sidan under där. Ja, det är ju borta och rivet och så. Det är någon träslipers kvar och det fanns en semafor där som stinsen kunde reglera, men den tillhör väl någon museijärnväg idag. Någon rostig bangårdsbelysningslampa, och man kan ju ana i alla fall var vändskivan var. Man var ju tvungen att vända på ångluckorna. Vid lokstallet där fanns ju sån här vatten, man kunde fylla vatten där och, ja, man kan ju se lastkajen. Godsmagasinet är borta, men lastkajen kan man se, där man lastade och lossade styckegodsvagnar som medföljde persontågen som var blandade med en eller två styckegodsvagnar och en personvagn, och sen kom resten av godsvagnarna från själva bruket där. Det fraktades ju från bruket till Byvalla, men så fraktades det också från Byvalla till bruket, så gick i bägge riktningarna. Att en del stålprodukter gick väl från Långsyttan via Byvalla upp till Storvik var det, va? Eller var det? Det var, skulle till Hofors eller liknande. Så det var mycket som fraktades på den här järnvägen. Det var ju både persontåg och olika former av gods och metaller och malmvagnar tidigare. Gruvorna i Rällingsberg fanns kvar, och sen var det ju vanligt paket och resgods kunde man ju skicka. Körde ett resin också från Byvalla på morgon som hade hämtat från ett Norrlandståg, tror jag, från Stockholm. Så kom det ju tidningar och post som skulle vidare till orten här. De gick på en liten resin sen mot ett givet. Så det har fraktats mycket på denna järnväg som var 2,6 mil. Jag har ju cyklat en gång till Byvalla och det var inte mycket att se. Det var ju, ja, det som fanns på den gamla tiden var borta och så. Det fanns inte kvar någonting av det gamla. Det finns ju ingenting kvar i Byvalla. Det är ju en nedlagd station. Det är bara tågmöten där. Ett teknikhus och en mobilmast för ett kodat mobilsystem som Banverket byggde upp för många år sedan som hette Mobisir. Därför de där masterna är ut med järnvägen med en röd lampa på toppen här. Som ett utvecklat system som finns även på Roslagsbanan och med utbyggnaden av mobilen, masterna i Sverige, så kanske man kan använda andra operatörer också med en vanlig tjänstemobil eller så, men i första hand ska man använda den här mobiltelefonanläggningen som finns i förarhytterna. Man har byggt upp de här masterna just ut med själva järnvägarna för att få den här täckningen där. Det heter Mobisir, tror jag heter det, som utvecklades av Banverket. Och det ersatte tidigare systemet med driftradion som låg på 468 MHz var, med någon pipton där. Och sen låg på när det inte var någon samtal. Det var det gamla driftradion som Statens järnvägar hade haft. Men det ersatte som sagt var ett kodat mobilsystem som utvecklades just för järnvägen. Det är därför de här masterna ligger just precis ut med alldeles i närheten av själva järnvägen. Jag vet, jag cyklade mellan Lindholmen och Vallentuna där, så var det en sån här mast också med röd lampa. Och sen det går inte att avlyssna där. Men tidigare var ju den här gamla driftradion som låg på 468 MHz analogt. Det var ju inte vitt frostigt överallt faktiskt, men framförallt uppe på Kämpaberget, uppe på Kämpabergsvägen, där var det riktigt kallt faktiskt på markytan. Det var riktigt kraftigt vitt frostigt där. Inte bara på skogsvägen, utan hela markytan var täckt av det vitt frostiga. Kraftigt vitt frost, såg ut som snö nästan där. När man kom längre ner så faktiskt ner från från berget där, Kämpaberg, så var det inte det där vit frostiga, så det tyder på att det är kallare uppe på bergstopparna, helt enkelt uppe på höjderna där, jämfört med på lägre nivå. Och det stämmer då, för att det är ju alltså kallare högre upp och något mildare neråt. Och det är ju lite kallare på markytan också än uppe i luften. Det är lite olika temperaturskillnader där. Ja, i Kiruna ska jag inte vilja bo. Där verkar ju alltid så kallt jämt där. Jag minns en gång i en märs där faktiskt, där jag lyssnade på SMHI där. Eller vad jag såg, så att säga, så var det ju då 25 grader varmt nere i södra Sverige, helt enkelt, på sommaren. Och i Stockholm och Märsta var det runt 20 grader, eller kanske lite drygt. Och jag tittade på någon karta upp till Kiruna där. Där var det mulet då. Blott 10 grader. Det var ju mycket märkligt faktiskt. Att det kan vara sån jäkla skillnad på väder mellan södra Sverige och Mellansverige och nordligaste delen av vårt land. Det var ju 25 grader i södra Sverige. Det var ju 20 grader minst i Stockholm och det området, så att säga. Men uppe i Kiruna, långt norrut där, det var ju mulet. Ingen sol, och så var det 10 grader. Det här låten spelades faktiskt på Olof Palmes begravning, kommer jag ihåg. Ja, samma. Skilja lyckan ifrån sorgen. Vi kan ju lyssna på den i sin helhet. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor, i mängden människor den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, syrsor och småfåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn, och röstens ömhet hos den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tanken själv när jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser. Den karga väg min älskling själv ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Jag gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, öknar och på slätt land. Hem till ditt hus och dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar. När jag ser på frukten av det hjärnan skapar, och det goda så långt borta från det onda. När jag ser in i dina klara ögon, jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan, så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen. De två ting som skapar alla mina sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är samma sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är samma sång. Nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva, här står du och jag. Du kan tro att här var det gå runt omkring utan dig. Du kan tro att nu är det härligt, för du kom hit till mig. Öknen galigt dalen, galigt röst och bäst. Tänk att vi kom på balen, vi två kom på fest. Nu är det slut på gråt och gräva, vi ska dansa du och jag. Ja, nu är det gott att leva på en sommardag. Nu är det gott att sjunga kärlekens refräng. Häggen viftar och gungar över våran äng. Du kan tro att här var det fasen att gå runt omkring utan dig. Nu kan rubbet ta sig där, för du kom hit till mig. Nu är det gott att skratta att det blev vi två. Du kom gamla kratta, att du kom ändå. Vi ska sträva genom livet, du och jag. Men nu är det gott att leva på en sommar. Thank you. Havanna. Hon har inga pengar kvar, sitter i ett fönster, vinkar åt en kvar. Kom du glade söva pros, du ska få min röda ros. Jag är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Kom du glade söva pros, du ska få min röda ros. Jag är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Trä. Sjömannen är inne, flickan på hans knä. Vill du bli mitt hjärtas kung, har du pengar i din kung. Jag är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Vill du bli mitt hjärtas kung, har du pengar i din pung. Jag är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Flickan i Havanna hör då en sjömans röst. Pengar har jag inga, men en sak till tröst. Ta ut ur sin jacka blå, tager han det hon ska få. Du är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Och ut ur sin jacka blå, tager han det hon ska få. Du är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Skådar då med tjusad blick ringen med rubiner som hon genast fick. Ringen kostar 15 pund, stannar du en liten stund. Jag är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Ringen kostar 15 pund, stannar du en liten stund. Jag är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Sitter i ett fönster, vinkar åt en kar. Handen prydes av en ring, och kring barnen rätt och skinn. Jag är vacker, jag är ung, sjung av hjärtat, sjung. Handen prydes av en ring, och kring varmen rätt och skinn. Jag är vacker, jag är ung, sjung av hjärtat, sjung. han skuttar med ett skratt ur sin säng. Solen står på Orrberget, sunnan vind brusar, Rönnedalen valsar över Fösa äng. Hör min vackra visa, kom sjung min refräng. Tärnan har fått ungar och dyker i min vik, hur alla gröna dungar hörs finkarnas musik. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Guldviva, mandelblom, kantfot och blå viol. Rönnedalen virvlar sina lurviga ben, under vita skjortan som viftar kring vadorna, lycklig som en lärka ut i majsolens sken. Sjunger han för ekon som gungar på gren. Korre, korre, korre, nu dansar Rönnedal. Och köken ropar ut i hans gröna dal. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Guldviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedal han binder utav blommor en krans, binder den kring håret det gråa och rufsiga, valsar in i stugan och har lutan till hans, väcker frun och barna med drill och kadans. Titta, ropar ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skrud. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Guldviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedal är gammal men han valsar ändå. Rönnedal har sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta, han får slita för två. Hur han klarar skivan kan ingen förstå. Ingen utom tärnan i viken, hon som dök, och ekorren och finken och vårens första gök. Och blommorna, det blommor som redan slagit ut på ängen. Guldviva, mandelblom, hattfot och blå viol. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli porrad ut i en skans, att få en kyss eller två i en yrande dans. Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn, höra böljornas brus och kunna sjunga? Vem har sagt att just du ska ha bästa menyn och som fågel på bullorna gunga? Och vid motorernas gång, och ifall vakten blir lång, så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Så ta med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila för eviga tider. Men inte hindra det alls att du är glad och ger hals, så kläm nu i med en verkligt sjukungande vals. Det är en rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havanna. Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibens passadvind kring pannan. Klara jobbet med glans, gå i land någonstans, ta en kyss eller två i en yrande. glada dans. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Det är inte lätt att vara målarfru, det är inte lätt ska konstnären veta. Att verka kär och böjd för kuttrasju, när man blott sill och gröt får äta. Min vinterkappa som jag bar i fjol, gick redan då på femte året. Jag vill ha pälsen stil i hatt och kjol, och jag vill permanenta håret. Det är inte lätt ska herr konstnären tro, att vara piga åt en annan. Som sitter vid staflit i lugn och ro, med viktig min och lugn i pannan. Och alltid när det blir nervös och stygg, och tjatar att du ej kan måla, du fodrar att jag står bakom din rygg, och tröstar och ska allting tåla. Det är inte lätt att vara målarfru, ja det är inte lätt ska konsten veta. Att vara inspirerad liksom du, och tvingas stå vid diskon feta. Jag längtar så jag tror att jag kan dö, jag borde aldrig släppt musiken. Jag säger nog en vacker dag adjö, och tar en annan vän i viken. Min kära, kära lilla målarfru, det är inte lätt det ska vi veta. Och jag har faktiskt lika svårt som du, när jag med färgerna syns meta. Det är inte heller lätt att tvinga folk att köpa allt som man kan måla. Och tills jag blir en erkänd konstnär folk, så hjälper du mig nog att snåla. Och tänk ifall min lilla målarfru, ifall en gång när vi blir rika, och du har allting som du önskar nu, vår kärlekslycka skulle svika. Med tår på kinden ska du minnas då, den ljuva tid du nu vill klandra. Det första hemmets lilla lugna vrå, där ömt vi älskade varandra. Jag gnor väl på i alla fall om du blott skaffar någonting att äta. Min vinterkappa som jag var i fjol, du vet går nu på sjätte året. Den syr jag om liksom min hatt och kjol, men jag vill permanenta håret. Och svalan landar i murat bord. Aftonrona brinner och aftonbrisen drar. Och Adam och Eva står par om par. Johansson, hör du gökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, se du lökarna, se hur alla björkar slagit ut. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna. Johansson, se du ängarna, häggen doftar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen kläder sig, alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig, öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig, alla blommor knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden bry, flyktig är vår korta roslag som är. Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på påkarna. Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är den slut. Daggen glittrar på gräs och strå, och sommarskymningen lättar på. Morgonrodnan stiger vid morgonbrisens drag, och snart ska det vara en annan dag. Johansson, hör du gökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna. Johansson, ser du ängarna? Häggen doftar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig. Flyktig är vår korta roslagsbord. Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på påkarna. Johansson, hör du stråkarna? Kort i våren, snart så är den slut. Det smög emot natt och kväll, solen brann vid stenröset bort i backen. Och vildrosen lyste blek, röd och grann vid sten och röset bort i backen. Han gick där och sjöng och kika mot skyn, då såg han med ens en underbar syn. En fin lämmatös med rosor i hyn, vid stenröset bort i backen. Han frågade glatt, vad söker du här vid stenröset bort i backen? Hon svarade, jag plockar blommor och bär vid stenröset bort i backen. Kan hända, sa han, så hittar du rätt, för just här bredvid så finner du lätt det rödaste smultron någon har sett vid stenröset bort i backen. Det plockade bär i skrever och prång vid stenröset bort i backen. Och flickan han gav ett törnrosefång vid stenröset bort i backen. Vi går väl på dansen, sa han vi två. Hon skrattade och sa, en dans ska du få. Sen ses vi väl kanske helt apropå vid stenröset bort i backen. Förresten, du passar inte min smak. Du springer omkring och fjantar och super dig full och rumlig och slak så fort som du tjänar slantar. Så sprang hon sin väg, han svängde sin hatt och dansade och drack i sommarens natt. Och morgonen efter vaknade han matt vid stenröset bort i backen. Gossen i mor i Alunda by, alo, Alunda, Alunda le. Ögon har han blå som himlens klara sky, alo, Alunda, alo. Går med Silja lätt som en vind, alo, Alunda, Alunda le. Lite bränd av sol men frisk och röd om kin, alo, Alunda, alo. Nyss redan sina hästar i vall, alo, Alunda, Alunda le. Aldrig såg jag fåle bättre skött i stall, alo, Alunda. Går han i dansen sedig och blyg, alo, Alunda, Alunda le. Ser han på en flicka sker det just i smyg, alo, Alunda, alo. Pingstdag om kvällen kom han till mig, alo, Alunda, Alunda le. Rosa lilla, hör vad jag vill säga dig, alo, Alunda, alo. Rosa, min rosa, älskar du mig, alo, Alunda, Alunda le. Du får nog en annan tag din korg och tig, alo, Alunda, alo. Kom så till mig en midsommarkväll, alo, Alunda, Alunda le. Gick med mig i dansen lättelig och snäll, alo, Alunda, alo. Flickor bara tyst men tillstå jag vill, alo, Alunda. träffade. Hur det var en kyss, det krånglade han sig till. Alo, Alunda, alo. Rosa, han sa, det ska jag dö av sorg. Alo, Alunda, Alunda, le. Här har du min hand, jag tar igen min korg. Alo, Alunda, alo. I låga Ryttartorpet vid Höga Hunneberg, där satt en ensam kvinna som snö var kindens färg. Och tåren föll på linnet för varje tummon spann. Och sorgset ut i spisen den råa veden brann. Med trasig förklädd snibb hon en tår ur ögat tog. Visst är det år sedan min Ola från mig drog. Bort i den polska fejden, men nej ett enda ord. Jag hört av honom sedan, visst ligger han i jord. Visst är han från mig tagen med kulor och med län. Och borta är min glädje, min stolthet och mitt värn. Och gossen vi hade när han for hemifrån, den haver Herren tagit akta må. Ett år vi levat samman, blott ett när kriget kom. Och ut i ängslan glädje byttes om. Var natt i mina drömmar modig för mig stod. Och sedan dog den lille, jag då svek allt mitt mod. Då var modet uppe i flera vintrar än, och tänkte att jag skulle få återse min vän. Det talades om segrar som unge kungen vann. Att freden skulle komma, så tänkte jag ibland. Men freden kom dock aldrig, i hälsning eller bud. Kan hända att han lever och har mig glömt, o Gud. Den tanken var mig bittras och outsägelig. Bergen ville rasa och falla över mig. Så kvar den arma Elin en bister vinterkväll. Och såg sig om bedrövad ut i sitt lugna käll. Då hörde steg där ute, hon knappt sig resa hamn. Förrän i stugan trädde en ståtlig riddersman. God afton, så han sade, god afton och Guds fred. Jag kommer ifrån kriget och från den rätta led. Och tröttnat har min gångare, i lånar mig väl hus. Och låter mig få vara hos er till dagens ljus. Jag foder har tillräckligt sen vargen rev min ko. En sådan ståtlig herre om ont jag ej kan tro. Och vågar därför bjuda er snåd att sitta ner. Mens jag går ut en vändning och efter hästen ser. Bliv kvar min goda kvinna, det har jag redan gjort. Utan lov en krigsman tar för sig på var ort. Ni kommer då från kriget, bröt in häftigt ut. Det gör jag raka vägen, nu är det äntligt slut. Om annat låt oss tala, jag är på kriget mätt. Här har ni ganska trevligt, här är så fint och nätt. Hej, Rockoff här med musiken från, ja, från tider som har flytt. Men det betyder ju inte att den musiken är bortglömd. Nej då, inte en chans. I det här programmet låter vi låtarna komma tillbaka och bland annat då så kan våra lyssnare föreslå vad som ska spelas. Så det har till exempel Bengt Finneman gjort. Och han vill att Elvis Presley ska sjunga Blue Eyes Crying in the Rain. Och det blir ju en perfekt startlåt. Välkommen till Rock Off i Radio Österåker. Åke Stentoft heter jag. Dansband Anna Svensk heter programmet som